ัพเพเหระธรรมเรื่องประตูสองบานโดยกะวะกาเนื่องจากบทความต่อไปนี้มีภาพประกอบเรื่องเฉพาะเสียงอ่านบทความอย่างเดียวอาจจะทำให้ได้สาระไม่ครบตามเนื้อเรื่องที่ประพันธ์ไว้ประตูมีหลายแบบความทุกข์และปัญหาก็มีหลายแบบเช่นกันบางครั้งเราใช้ชีวิตแบบดึงทั้งที่ประตูบอกว่าผลักและใช้ชีวิตแบบผลักทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อนประตูเปิดไม่ออกปัญหาผลักไม่ออกไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไม่ได้หรือประตูเปิดไม่ได้หากแต่เป็นที่ตัวเราไม่เคยใช้ความคิดเพื่อค้นหาวิธีการเปิดประตูอย่างถูกต้องเลยประตูสองบานบานหนึ่งดึงบานหนึ่งผลักประตูมีไว้เพื่อปิดเปิดประตูมีไว้เพื่อเข้าออกบานประตูจึงไม่ต่างอะไรกับจิตใจของเราเวลาเราทุกข์ใจนั่นเป็นเพราะใจเราเปิดรับความทุกข์และไม่ยอมเปิดใจยอมรับความสุขที่จะผ่านเข้ามาประตูจึงทำหน้าที่ทั้งเปิดรับสิ่งดีและเปิดรับสิ่งไม่ดีจิตใจของเราก็ทำหน้าที่เปิดรับความสุขและเปิดรับความทุกข์บางคนใช้ชีวิตแบบประตูที่ปิดตายไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ได้แต่ปิดตายและกักขังชีวิตของตนไว้ไม่ใยดีต่อความสุขที่ตัวเองมีสิทธิได้รับบางคนพอเปิดประตูไม่ได้ก็พานเอากับตัวเองและผู้อื่นเอาแต่โกรธขึ้นผู้อื่นไม่เคยย้อนมองสองตนการมัวแต่เพ่งโทษของคนอื่นจึงรังแต่ทำให้เรากักขังตัวเราไว้กับความทุกข์สิ่งที่เราควรทำคือศึกษาความผิดพลาดของผู้อื่นแต่ให้เรานำข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนสอนตนไม่ประพฤติไปตามนิสัยแย่ๆเหล่านั้นให้รู้ไว้ว่าบางครั้งที่เราเปิดประตูไม่ได้ไม่ใช่เพราะประตูปิดตายอ่านดูด้วยว่าประตูบานนั้นเปิดยังไงดึงผลักหรือเลื่อนไม่มีประตูใดที่ปิดตายมีแต่ใจที่ปิดตายเท่านั้นที่ไม่สามารถให้อภัยใครได้แม้แต่กับตัวเองหลายคนใช้ชีวิตแบบดึงทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อนฝืนดึงจนบางทีประตูพังหลายคนใช้ชีวิตแบบผลักทั้งที่ประตูบอกให้ดึงประตูที่แท้จริงคือประตูที่ไร้ประตูชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่เข้าใจชีวิตบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่43อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร